Nikolay Lesko. Soyguncu. Seslendiren Akın Altan. Makaryevo'ya panayıra gidiyorduk. Tarantasımız Tarantas. 19. yüzyılda Rusya'da yaygın olan dört tekerlekli, dört yolcu taşıyan, uzun olması sebebiyle daha az sarsan araba. Tarantasımız Tambov işi ve epeyce büyüktü. 5 kişiydik. Ben, Nijni Lomovlu tüccar, Astrahan'dan bir ticaret evinin temsilcisi, bu temsilcinin yanında gezen iki delikanlı ve bir de Golovinşçina köyünden ticaret yapan bir köylü. Ben, tüccar ve temsilci arkada üstü kapalı yerde, delikanlılar karşımızda oturuyordu. Köylü ise arabacının yanında gidiyordu. Posta arabasıyla gitmeyi düşünmüştük. Ama o dönemde General Tsiganov'un, uydurma isim, Çingene, İstasyonları denetiminde tuttuğu P eyaletinde gecikebileceğimizi düşünerek vazgeçmiştik. Yönettiği eyalette tilki ve diğer değerli hayvan avıyla uğraşmaktan işlere bakacak zaman bulamıyordu. Dolayısıyla insanlar da canlarının istediği gibi davranıyorlardı. Panayır zamanı soygun için en bereketli dönemdi. Gelen giden çok olurdu. En fazla da paralı ve uysal bir millet olan tüccarlar gelir giderdi. Onlara ne istersen yapabilirdin. Paraları vardı ve fazla uzatmadan verirlerdi. Canlarından önemli değildi ya, nasılsa yeniden kazanırlardı. Evet, Tsiganov'un istasyonlarında suç işlemekten de çekinmezlerdi. Ne kimliğinden bahsediyorsun? Tüküreyim senin kimliğine. Canın ne istiyorsa yaz. Al sana 3 ruble, yeni bir kimlik al. Bütün bunları bildiğimizden kiralık arabayla gitmeye karar vermiştik. Yolculuk yine de kolay değildi ama daha iyiydi. En önemlisi de kötü olay beklentisi azdı. Hava açık ve kuruydu. Yol dediğim bildiğin şose, yalnızca tekerlek gürültüsü. Hep olduğu gibi kısa sürede tanışıp, yalnızca Rus insanlarına özgü olan yakınlaşma yeteneğiyle yakınlaştık. Bir dakika bile susulmadı. Öyle ki, mavi pamuklu bir mendille yüzünü örterek uyumaya çabalayan tüccar, sürekli olarak bir şeyler omurdanarak bize kızıp durdu. Neyse ki kızgınlığı çok sürmedi ve istasyona varmadan kendi de konuşmaya katıldı. Yol arkadaşlarımızdan en çok, hatta gevezelikleriyle hepimizi bıktıracak kadar, Astrahanlı'yla giden gençlerden biri konuşuyordu. Gvozdikov diyorlardı ona. Çok neşeliydi. Yüzü de öyle güleşti. Ama pek öyle akıllı görünmeyen, neşeli, sade ve güzel yüzlü biriydi. Bir dakika bile susmuyor ve arkadaşlarına takılıp duruyordu. Gözleri o kadar temiz ve gülüşü o kadar içtendi ki, onun bu bitmez tükenmez neşesine bakarken insan usanıyordu. Diğer genç, Gvozdikov'un arkadaşı, 40'lı yaşlarında ve gözlerini kapatacak kadar yüzü kapkara kıl içindeydi. İyice kısa kesilmiş kaşları, ona tipik bir Rus din adamı havası veriyordu. Zaten kendisi de koyu bir dindar gibi yaşadığını söylüyordu. Arkadaşının sataşmalarına sanki zoraki gülüyor ve din ve ahlak konularındaki konuşmalara daha çok dikkat kesiliyordu. Gvozdikov ona sarı gözlü ayı balığı diyordu. Şişman ve uzun boylu, yine Rus usulü kesilmiş oldukça geniş sakallı biri olan temsilci de hani öyle harika olmasa da iyi ve hoşgörülü biriydi. Arabacının yanında oturan köylü ise yol boyunca susmuştu. Ara sıra sorduğu net sorulara da neşeli genç iğneli yanıtlar veriyordu. Arzamas'ta neredeyse bütün gün kaldık ve ancak akşam üzeri yola koyulduk. 15 verste kadar gittikten sonra hava kararmaya başladı. Atları değiştireceğimiz köyde ise iyice karardı. Bizi karşılamaya çıkan kadına ilk iş olarak semaver ısmarladık. Sonra kimi valizini, kimi paketini, kimi de bohçasını aldı. Sarı gözlüğü ise nöbete arabada bıraktık. Kulübeye girdik. Boğucu bir hava vardı. Masayı girişe çıkarıp merdivenlere oturarak erzaklarımızı açtık. Aynı kadın bir saat sonra üstü yeşillenmiş, musluğu akıtan semaveri getirdi. ''Koşayım mı size?'' diye sordu kadın, tahta bir bardağa damlayan musluğun altına koyarken. ''Koş, koş bakalım atları, altın yüreklim benim.'' dedi Gvozdikov. ''Erkekler nerede? Evde yalnızsın galiba?'' diye sordu tüccar. ''Yalnız mı? Niye yalnızız? Tanrı yanımda.'' ''Demek Seni Tanrı koruyor. Başka kim olacak? Hiç erkek yok mu? Erkek mi? Evet. Kim? Kaynatam var. Kardeşim de yanında. Genç çocuk. Tek kadın sen misin? Evet. Kaynanamı baharda gömdük. Oğlanı da sonbaharda evlendireceğiz. İyi de erkekler nerede? Ha, oğlan daha sabahtan gitti. Bir tüccarı götürdü. Daha dönmedi. Kaynatam ev sahibi ve komşuyla soruşturmaya, polise gittiler. Ne soruşturması? Geçtiğimiz günlerde ormanda yolcunun birinin çuvalına girmişler. Kim girmiş? Kim bilir? Şimdi yollarda sürüyle adam dolaşıyor. Panayır var. Çabuk dönerler mi? Kadın iki parmağına tükürüp kandilin tütüp duran fitilinin yanık kısmını kopardı. Yakında gelmeliler. Daha aydınlıkken gittiler. Bir iki fincan içmişlerdi ki avlu kapısı gıcırdadı ve konuşmalar duyuldu. Bir dakika sonra uzun boylu, sert ve hatta kızgın suratlı bir adam içeri girdi. Bize selam bile vermeden doğruca kulübeye gitti. ''Miyakitka daha gelmedi mi?'' diye sordu kadına aceleyle ve kızgın bir sesle. ''Gelmedi.'' ''Ateş niye yakmıyorsun? Yatıya hazırla.'' Yeniden kulübenin kapısında göründü ve bir selam sözü etmeden ''Arabayı avluya çekmek lazım.'' dedi. ''Ne avlusu? Gideceğiz.'' ''Tam da gitme zamanı.'' dedi yarım sesle ve kadına dönüp bağırdı. ''Yemek hazırla, sağır mı oldun?'' ''Kavgaya da hazır. Görmüyor musun? Yapıyorum.'' diyen kadının sesi duyuldu. Adam avluya gitti ve oradan yeniden sesler duyuldu. Birkaç dakika sonra samanlığın kapısında yaşlı bir ses ''Hazır mı? Duymuyor musun? Sana hazırla dedim, geliyorlar.'' dedi. İçeriye bembeyaz, hafif kambur bir ihtiyar girdi. ''Afiyet olsun saygıdeğer tüccarlar.'' dedi. ''Buyurun dedeciğim.'' diye yanıtladı temsilci ama bu daveti lafın gelişi olarak kabul ettiğinden dikkat bile etmedi. ''Gitmek mi istiyorsunuz?'' diye sordu ellerini masaya koyarak. ''İstiyoruz.'' Çok mu gerekli? Evet, gerekli. Panayır'a mı? Evet. Gitmek doğru değil, dedi biraz düşünüp, her birimizin gözlerine teker teker bakarak. Niye ki? Her yerde dolaşıp duruyorlar. Dolaşmak? Yaramazlık ediyorlar. Karışan görüşen yok. Bu üçüncü gün kazakları diktiler. Vadiye bir manga koydular. Ama dün komşum, kendi arabasıyla beyin birini götürüyordu. Arabanın arkasından indirivermişler. Kim? Tanrı bilir. Kimse görmemiş mi? Anladığım, bey arkada oturuyormuş karısıyla. Fark etmemişler. Uşakları da arabacının yanında uyukluyordu herhalde. Kim görecek? Ya arabacı? Evet, o da anlaşılan görmemiş. Belki gördü, diye sordu Gvozdikov. Kim bilir, belki de görmüştür. Ne yaparsın? Kah düşman, kah bunlar. Neden? Bayramdan, dedi bizi karşılayan kadının kocası aynı hiddetli sesle. Elinde fenerle ve dizginle aniden içeri girerken. Kimse yanıt vermedi. Herkesin keyfi kaçmıştı. Büyülenmiş gibi gidiyorlar, diye devam etti adam, kimseye hitap etmeden. Biraz bekle, diyorsun. Nerede? Dinlemek istemiyorlar. Onların yüzünden bizim biradere giydirip duruyorlar. Niye dövüyorlar? Diye sordu temsilci. Git kendin sor. Ne oldu? Görmedin mi? İşitmedin mi? Diye soruyorlar sana. Dedi yaşlı adam sakince. Ne yani? Evet dedim ve bir yana çekildim. Niye ki? Herkes sana yükleniyor. Öyle de böyle de. Dedi yaşlı adam. Herkes istediğini alıyor, sonra da görmedin. Sen de söyle. Ne söyleyecekmişim? Dedi genç adam. Doğruyu. Doğruyu? Şimdi doğru, birader, yalın ayak başı kabak dolaşıyor. Kadın içinde bir şeyler yüzen büyük bir tasla kıvas getirip masanın ucuna koydu. Üç tane tahta kaşıkla bir parça ekmeği bıraktı. İki adamla kadın, kararan havanın göründüğü kapıya dönüp haç çıkarıp yemeye başladılar. Yaşlı adam tüccarın yanına oturdu. Genç adamla kadın ayakta yediler. Gvozdikov çay fincanını devirip sarı gözlüğü değiştirmeye çıktı. Sarı gözlü gelince kendine çay koydu, bir parça şeker ısırdı. İki parmağıyla hat çıkarıp içmeye başladı. ''Gitmek doğru olmaz.'' dedi ilk fincanı bitirip elini semavere uzatırken. ''Neden?'' diye sorduk neredeyse hepimiz birden. Ev sahipleri konuşmalarımıza hiç dikkat etmeden yemeklerine devam ediyorlardı. ''Geceleri çok tehlikeli.'' diyorlar. ''Biz beş kişiyiz.'' ''Beş kişiden korkacaklarını sandın.'' dedi köylü. ''Seninle altı oluyoruz.'' ''Bana ne? Ne işim olur? Benim işim yola bakmak.'' ''Arabacınız nerede, saygıdeğer efendiler?'' dedi yaşlı adam. ''Arabacınız görmek istediğini görür.'' ''Bu da ne demek?'' ''İşte öyle. Yolculara niye haber vermesin ki?'' ''Geriye dönerken kime sesleneceğim?'' dedi genç adam. ''O zaman niye bağırasın ki zaten? Kendim için?'' ''Olmaz, dürüst tüccarlar.'' dedi yaşlı adam. ''Size yol vereceksek sizinle ilgilenmek gerek. Yoksa onlar bir yerde elinde kalas bekliyor, yanında arkadaşlarıyla gözetiyorlardır. En kötüsünden atlara el korlar.'' ''Çok saçma.'' ''Niye saçmaymış? Hepsi gerçek bunların.'' diye kestirip attı genç adam. ''Yok, iki gözüm yok. Onlara hiçbir şey yapamayız.'' dedi yaşlı adam. ''Cesur insanlarsınız ama, belli.'' ''Onlar da cesur. Ne kadar cesur olursan ol, dünyadan cesur olamazsın.'' dedi yeniden genç adam. ''Dünya nereden çıktı?'' ''Dünya mı?'' ''Evet.'' ''İyi düşünüyorsun. Dünyaya ne? Şimdi intikam için benim evi, hatta bütün köyü yaksalar dünya ne yapacak? Bak bak, yakmaya başladılar. Sana bunların gerçek olduğunu kaç kere söyleyeceğiz? Peki ya kazaklar? Kazaklara ne olmuş? Kendi işlerine bakıyorlar. Tavuk yakalayıp karı peşinde koşuyorlar. Belki de onlarla ortaklar. Hırsızlarla mı?'' Genç adam yanıt vermedi. ''Kim bilir?'' dedi onun yerine yaşlı adam. ''Biz yalnızca gevezelik ediyoruz. Tanrı bilir. Amirler bilir nasıl birilerini yolladıklarını.'' ''Anlaşılan burada geceleyeceğiz,'' dedi temsilci bize dönerek. ''Ne yapalım? Yatacaksak yatarız,'' dedi hepimiz neredeyse aynı anda. Gitmekten hepimiz vazgeçmiştik. Bu durum ev sahiplerinin umurunda değildi. Yalnızca genç adam biraz sakinleşmiş gibiydi. 2-3 kaşık daha alıp, şimdiye kadar konuştuğundan farklı bir tonda, ''O, yani hırsız seni soymak için köyü mü yaksın? Onun yeri belli, yol. İstersen git seni yakalar. Sonra bana soracaklar, niye tutmadın, niye yakalamadın? Bütün dünya orada olsa da, her şeye sen yanıt vermek zorundasın. Siz bu adamları hiç görmediniz mi? Görsen ne olacak?'' ''Hayır, ben görmek mümkün mü?'' diye sordum. ''Niye görmeyesin? Ayı da bir hayvan, onu da görürsün. İnsanı niye görmeyesin? Sen gördün mü?'' Adam sustu ve kaşığı bıraktı. Kadın kaseyi alıp lapa getirmeye gitti. 6 yıl, belki de daha çok, dedi. Tanrı bilir nasıl korkmuştuk. Hepimiz dinlemeye başladık. Bizden 10 versta kadar ileride, ana yolun yanında bir köy var. Yarın yanından geçeceğiz, görürsünüz. Bu köyden köylünün biri atını satıyordu. Bizim köylüler atı övüp durdular. Sağlıklı, iyi koşar, iyi taşır. O zaman bizim at topallıyor. Tam da şimdiki gibi panayır zamanı. İş çok. Sabahın köründe kalktım. Yanıma 40 ruble kadar aldım. Belki de daha çok. Köyün yolunu tuttum. Ormanın içinden gidiyordum. Bir sopa keseyim diye düşündüm. Yol düz değil, 1 saat sürer. Çalıların arasına bakındım. Aşağısı kalın, yukarıya doğru incelen bir ağaç gördüm. Onu kestim. Hem yürüyor, hem de üstündeki dalları ve budakları ayırıyordum. Epeyce düzgün bir sopa oldu. Gerekirse bir güzel indiririm diye düşünerek yürüyordum. 3 versta kadar daha yürüdükten sonra, benden 30 adım kadar ileride, tümseyin üstünde birinin oturduğunu gördüm. Ayaklarına dolak sarmış, şapkası yok, aynı genç bir papazınki gibi saçları uzamış, üstünde bir kumaş parçası, omuzları açık öylece oturuyordu. Dizlerinin üstünde parça parça olmuş keten bir bez var. parmaklarıyla didikliyor, sanki bir şeyler arıyordu. Geriye, ileriye, etrafa bakındım, kimsecikler yok. Ama tedirgin oldum. Geri mi dönsem diye düşündüm. Ama işim de var. Aman dedim. Tanrı'nın dediği olur. Duamı edip ileriye doğru yürüdüm. Bu adama yaklaşınca dizindeki delik deşik bezi silkeledi. Baktım, sanki asker elbisesi. Yürüyorum ama yüreğim de güm güm atıyor. İyice yaklaştım. Yanına geldiğimde ayağa kalktı. Elinde bir şey yoktu. Kadın bir kase lapayı getirip masaya koydu. Adam yeniden aç çıkardı. Birkaç kaşık yedikten sonra anlatmaya devam etti. Ayakta duruyordu. İyice yaklaştım. Baktım, zavallı biri. Çizmeleri paramparça olmuş. Kaba kabuklu kumaştan kenarları şeritli pantolonu iyice kararmış. Tam anlamıyla vahim durumda. Üstünde gömlek yerine bir parça keten kalmış. Keten dediysem asker işi. Yakası tamamen yırtılmış. Zavallı adam diye düşündüm. Birden ona acıdım. Anlaşılan asker kaçağı, saklanıyor diye düşündüm. Benim ortanca birader de asker. Acıdım. Yanına yaklaştığımda etrafına bakınıp alçak sesle ''Tanrı aşkına, bir parça ekmek ver. Dördüncü gündür ağzıma bir lokma bir şey girmedi.'' dedi. ''Ah birader be, yanımda hiç ekmek yok. O zaman bir kapik versen.'' ''Bir kapiye acımam, hatta daha çok veririm. Ama birden korktum. Paralar çizmemin içinde. Hem de iyice sarıp sarmalamışım. Çıkarıp açmaya çalışsan kim bilir sonra ne olur. Düşman her zaman güçlüdür.'' diye düşündüm. ''Birader, kızma ama bir kapik bile yok.'' ''Yalan söyleme. Ver, acı şu Hristiyan kardeşine.'' Beni bir düşünce aldı. Hem para vermek istiyorum, hem de korkuyorum. İşte tam o anda adamı şeytan dürttü ve ''Çabuk sökül, yoksa bizimkileri çağırırım.'' dedi. Bu arada eğilmiş çizmemin içine elini sokmaya çalışıyordu. Sırtı tam önümde geniş bir tahta gibi duruyordu. O zamana kadar hiç olmadığı şekilde ölüm korkusu içimi sardı. Düşünmedim bile. Sopayı kaldırıp olanca gücümle sırtının ortasına indirdim. Kolları bir yana, ayakları bir yana devriliverdi. Kurbağa gibi yere serilip uzandı. Bari bir ses çıkarsa ya da kımıldasa. Hiçbir hareket yok. Yalnızca bir kere derin bir nefes aldı. Ben de olanca gücümle kaçmaya başladım. Köye kadar hiç durmadım. Öyle bir korkmuştum ki, kızgın bir Tatar görsem bu kadar korkmazdım. Ev sahibinin atletik vücuduna göz atıp birbirimize bakındık. Geri dönerken ne oldu? Orada yok muydu? Yoktu. Ormana süründü herhalde. Canını almadın mı yani? Ne zaman? Sonra mı? Hayır, vurduğun zaman. Tanrı bilir. Ama içimde hep bir keder kaldı. Ancak böyle olmasını istememiştim ki. Bizim yaşlılara da anlattım. Papaza günah da çıkarttım. Yaşlılar o zaman susmamı emrettiler. Papaz da ayine katılmama izin verdi. Sen, dedi, bunun sorumlusu değilsin. Yine de ceza verdi. Adamın cesedi ise hiç bulunamadı. Bir süre sustuktan sonra devam etti. Bir yerlerden bir şey çıkar diye 2 yıl korktum durdum. Ama bir şey çıkmadı. Sır olup kayboldu. Tanrı'nın yardımıyla artık rahatım. Peki nereye gitmiş olabilir? Diye sordu bizim köylü. Kim bilir, belki gerçekten arkadaşları vardı, alıp götürdüler, dedi yaşlı adam. Yemek bitmiş, biz de çayımızı içmiştik. Gidelim arabayı içeri çekelim, dedi oğlu babasına ve çıktılar. Nerede yatacaksınız? Diye sordu kadın. Kulübede mi, avluda mı? Avluda nerede yatacağız? Aa, şurada, samanların üstüne uzanıyor gelenler. Ha, peki. Ne yapalım? Avluya çıktık. Gökyüzünde yıldızlar vardı. Hava sıcaktı. Avluda bir inek dolaşıyor, köşede atlar homurdanıyordu. Köylüler arabayı çekip kapıyı kapattılar. Saman üstünde mi tüccarlar? Diye sordu genç adam. Evet. Buraya gelin. Ahırın içindeki küçük bir kapıyı açtı. İçerisi ağzına kadar güzel kokulu saman doluydu. İşte size yatacak yer. Girin. Arabadan bir şey alacak mısınız? Bu arada avluda çok daha güvende olacaksınız. Bir iğneniz bile kaybolmaz. Ben de aha şurada yatıyorum. Samanlığın üstünde, tam kapının yanında, direklerin üstüne konulmuş yüksek yatağı gösterdi. Birer yastık ve kilim alıp yattık. 5 dakika sonra samanlıkta yalnızca genizden çıkan sesler ve horultular duyuluyordu. Kuartet çalıyor gibiydi. En önce tüccar başladı kontrbas solosuna. Gvozdikov ona kanı gıcırtısı dedi ama biraz sonra da başka bir havadan kendi başladı. Neyse ki sorun yoktu. Yol yorgunu olan herkes bir güzel uyudu ama akşam anlatılan asker benim rüyama girdi. Ormanda sürünüyor gibiydi. Kafası tamamen ölüydü. Yeşil bir renge bürünmüştü. Gözleri dışına çıkmıştı. Dudakları masmaviydi. Dili dişlerinin arasından sarkmıştı. Burnundan ve gözlerinden kan akıyordu. Dili de kan içindeydi. Çizmesinin arasında tel sarılı el yapımı bir bıçak, Kiev işi bir ağaç haç ve bir parça toprak vardı. Belli ki bu toprağa uzaklardan, kendi diyarından, yaşlı annesi ve babasının oğullarını beklediği, belki genç karısının da beklediği ya da kazaklarla oynaştığı yerden getirmişti. ''Bekleyin, dostlar, bekleyin.